Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala hayra halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabı kitabullah ve eftalel hedif hedif seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesil bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr. Ve biz senedil buttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Kâlet Ümmü Süleymane İbni Davud'e Li Süleyman İbni Davud'e Ya buneyye la tükferin nevme billeyli ve ille kesreten nevme billeyli tetrükül insane fakiren yevmel kıyabe. Sadaka Resulullah bima kal, ev kema kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ve şerif hadislerinden bir miktarını size anlatmaya gayret edeceğim. Hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmezden önce boynumuzun borcu, gönlümüzün vazifesi olmak üzere Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu için, sonra sair enbiya ve mürselin, bütün evliyaullah'ın, cümle sadat-ı meşayih-i turuk-u aliyyemizin ve eserin müellifi hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyadül Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerinin ruhu için, onun hocalarının, talebelerinin ruhları için, hocamız üstadımız Muhammed Zahid-i Bursavi Hazretlerinin ruhu için, bu kitabın içindeki bilgilerin, hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşması ve emeğe geçmiş olan bütün alimlerin, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgilerinden ve ilme rağbetlerinden naşi şuraya cem olmuş olan siz kıymetli kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edip ruhlarını mesrur eyleyelim. Metnini okumuş olduğum hadis-i şerifte Süleyman peygamberle ilgili bir hususu Peygamber Efendimiz bize hikaye eyliyor. Süleyman İbni Davud aleyhisselam, her ikisine de salatü selam olsun. İkisi de peygamberdir. Hazreti Süleyman ki Davud aleyhisselamın oğlu, o Süleyman'a anası demiş ki, anası hem peygamber hem hükümdar hanımı. Çocuk da hem peygamber hem hükümdar olacak. Mülkü dillere destan olacak bir zat-ı celil. Diyor ki annesi evladına Li Süleyman ebni Davud'e. Oğlu Süleyman'a, Davud'un oğlu Süleyman'a, Süleyman peygambere. Diyor ki ya büneyye, ey oğulcuğum, la tükfirun nevme billeyl, geceliğin uykuyu çok etme. Çok uyku uyuma geceliğin. Fe inne kesreten nevme billeyli, çünkü geceliğin uykuyu çok uyumak, tedrükül insana fakiren yevmel kıyame, kıyamet gününde insanı fakir bırakır. Bak, hükümdarlar, şehzadeler, o zamanın şeyleri nasıl yetişiyormuş, nasıl annesi, nasıl nasihat ediyor evladına. Biz, aman evladım kalkma, sıhhatin bozulmasın der bizim zamanımızda, hep böylelerini duyuyoruz. Hatta bizim mahallemizde, Ankara'da oturduğumuz semtte yeni bir mahalle. 130-140 ev yapılmış bir mahalle kurulmuş. Sonunda biz oraya taşındık. Baktık her şeyi var. Çarşısı var. Çocuk bahçesi var. Efendim, sığınağı var. Büyüklerin dinlenme parkı var. Ne ararsan bulunur. Yalnız cami yeri ayırmamışlar. Her şey var mahallede, her şey güzel, ayırmamışlar. E biz de ne yapalım, namazı kılmadan edemiyoruz, korkuyoruz Allah-u Teala Hazretleri kendisine itaat etmezsek halimiz nice olur diye. Namazsız edemeyeceğiz. Efendim bir cami bina edelim dedik. Orada bir evin alt katını cami haline getirdik. Bir de bir direk diktik. Ezan okuyup namaz kılmaya başladık. Komşulardan şikayetler başladı. Efendim dediler, siz burada ezan okutuyorsunuz, çocuklarımızın uykusu kaçıyor, sıhhati bozulacak. Rahat uyuyamıyorlar çocuklarımız. Uykusu kaçacak dedi. Allah akıl fikir versin, ne diyelim yani. Belki onlar da bir zaman gelir de Hanya'yı, Konya'yı, dünyayı anlarlar da yaptıkları şeyin ne manaya geldiğini hissederler. Bak Süleyman Peygamber böyle tavsiyelerle yetişmiş işte. Geceliğin çok uyuma evladım, çünkü çok uyumak geceliğin insanı kıyamet gününde fakir bırakır. Demek ki ahiretin zenginliği geceleri biraz az uyuyup da değerlendirmekte oluyormuş. Bu dünya tabi her şeyde münakaşa ederiz. Hiç münakaşa etmeyeceğimiz bir husus var. Çok katı bir gerçek ki kimseye kalmıyor. İstese de istemese de insan, parası çok olsa da, fazlası kuvvetli olsa da buradan bağıra bağıra ayırıp götürüyorlar insanı. Kalmıyor yani. Kimsenin eline kalmıyor bu dünya. Bırakıp gidiyor. O halde nedir bu dünya? Nedir insanların bir müddet gelip sonra istese de istemese de sürükleye sürükleye alıp götürdükleri bu alem? Bu alem hadis-i şeriflerde, ayetlerle bize bildirildiği gibi bir imtihan sahasıdır. Bir imtihan sahnesidir. Sahnenin bu tarafından giriyoruz, öbür tarafından bizi elimizden tutup çekip alıp götürüyorlar. Efendim, o esnada karşılaştığımız hadiselerin önünde ne gibi tavır takınıyorsak, onlara karşı nasıl tavır takınıyorsak, ona göre ya kar ediyoruz ya ziyan ediyoruz. Onun için demişler ki, dünya mezra atül ahireti, dünya ahiretin tarlasıdır. Ne demek? Yani insan bu dünyada nasıl tarlaya bir şey ekiliyor da ondan sonra biçiliyorsa, bu dünyada ne ekerse ahirette onu biçecek. Yani hasat, mahsulün toplanması, neticeye ulaşmak ahirette olacak. Burada ekeceksin. Ve insan öldü mü amel defteri kapatılıyor. İmtihan bitti. Kapatılıyor. Şimdiye kadar ne kâr ettiysen ettin, ne ziyan ettiysen ettin. Tabi müstesnaları var. Sadaka-i cariye bırakanlar, hayırlı evlat bırakanlar, faydalanan ilim bırakanlar, istifade edilen eser bırakanlar, onların durumları müstesna fakat bitiyor. Demek ki hepimizin çok kesin bildiği bir gerçek, burayı bırakıp gideceğiz ve burası ahiretin kazanç tarlasıdır. Öldük mü bu fırsat kapanıyor. Ölür ölmez fırsat elden gidiyor. Yani biz şu anda aslında hiçbir şekilde para vererek veyahut daha başka bir usulle uğraşıp elde edemeyeceğimiz bir fırsat yakalamış durumdayız. Yaşıyoruz çünkü. Ölmedik daha. Yaşıyoruz, demek ki elimizde bir fırsat var. Ne kadar büyük bir fırsat, ne kadar kıymetli bir nimet, zaman, hayat dediğimiz şey. İşte onu biz böyle hayır-ı hasenat yapıp, şuurlu, zekice kullanıp ahiretteki sermayeyi arttırmak zorundayız. Burası ahirete sermaye gönderme yeri. Burası ahirette hesaba çekileceğimiz zaman, terazinin başına gittiğimiz zaman tartılacak amelleri kazanma yeri. Onun için hayat çok büyük bir nimettir. Fevkalade büyük bir nimettir. Allah kadri kıymetini bilmeyi nasip eylesin cümlemize. Amin. Şimdi burada tehlikelerin en büyüğü, bir kere ahireti hiç düşünmemek. İnsan ahireti hiç düşünmez. Bu dünyada vur patlasın, çal oynasın tarzında ömrünü boş geçirir. Birdenbire bakarsın ya bir trafik kazasında, ya bir boğazda efendim, ya daha başka bir yerde bir şekilde ömrü sona eriverir. Hiçbir şey yok. Bomboş, sermayesiz ahirete gitti. Bu bir tehlike. Bazı kimseler de hayatın kadri kıymetini bilirler. Mesela benim şimdi şu karşımda bulunan kardeşlerimin hepsi bu benim söylediğim şeyleri biliyor. Hayat bir fırsattır. burada ahiret kazanılıyor, kazanmak lazım filan. Bunların tehlikesi de vakti iyi değerlendirmemektir. Boş geçirmektir. Çok uzun yaşayacakmış gibi düşünüp de insanın gevşek davranmasıdır. Yani hakikaten hangimizi şöyle bir köşe başında çevirip sorsanız, sakalımız ağarsa da, belimiz bükülse de daha ölümü yakıştırmayız kendimize. Umarız ki daha çok yaşayacağız. Yani inşallah daha herhalde 10 sene mi 20 sene mi ne yaşarım gibi böyle bir arzu içinde bulunuruz ve gevşek hareket ederiz. Halbuki mesela yarın yolcusun, ona göre hazırlan dese insan nasıl, ne yapacağını şaşırır. Yarın yolcusun, bak sana önceden haber veriyorum, ona göre tedbir al dese insan nasıl hareket eder? Öyle yapmayız da sanki 50 sene 80 sene daha yaşayacakmışız gibi bir gevşek yaşayış içinde oluruz. Nefeslerimizi boşa geçiririz. Halbuki büyüklerimiz bize nefeslerin boşa geçmemesi için tedbirler öğretmişlerdir. Zikri kalbiyi öğretmişlerdir. Herkesin yanındayken, halk içindeyken, ticaretteyken, alışverişteyken bile Allah demeyi bırakmasınlar, ecir kazansınlar diye ikazlar etmişlerdir. Hayırlı kârlı ibadetleri tavsiye etmişlerdir. Kitaplarımız insanların çok sevap kazanması için gerekli hususları bize yazmış durmuştur. Biz de karşılaştıkça, sırası geldikçe sizlere naklediyoruz. Bir kusur da insanın bu dünyada uykuyu fazla uyumasıdır. Şimdi uyku ve cealna nevmeküm sübata. Uyku insan için bir dinlenme vasıtasıdır. Yani ibadetin de bir mayasıdır. İnsan hiç dinlenmese iki gün uykusuz kalabilir. Belki üç gün kalabilir vücudu dayanıklıysa, ama dördüncü gün yatağa serilir. Artık kıpırdayacak hali kalmaz. Demek ki az az dinlenmek suretiyle insan ibadete güç kuvvet buluyor. Yemek yemek suretiyle, uyku uyumak suretiyle ibadete güç kuvvet buluyor. Ama bu uykuyu çoğumuz hadden aşırırız. Hadden fazla uyuruz. Fırsat bulduk mu 10 saat, 12 saat uyuruz. Sonra bir imtihandır ki Allah-u Teala Hazretlerinin hikmetinden sual olunmaz. Allah-u Teala Hazretleri kazancın çok olduğu zamanı uyku zamanına rastlatmıştır. Herhalde benim aşık kullarım belli olsun diye, sahtekarlardan, gayretsizlerle gayretliler birbirinden ayrılsın diye, elemek için olsa gerek, bakalım benim için ne felakarlık yapacak kulum diye, denemek için olsa gerek, gecenin içine koymuştur kıymetli vakti. Onun için hadis-i şerifte geçiyor, her zaman ben de dilim döndükçe mühim gördüğüm için size söylüyordum bu hadis gelmeden önce de, Allah-u Teala Hazretleri, geceleyin semayı dünyaya nübür eyleyip kullarına nida edermiş. Yok mu benden bir şey isteyen, istediğini ihsan edeyim diye. Geceleyin o bize talip oluyor. Yok mu benden bir şey isteyen, istediğini vereceğim diye. Biz gündüz peşinde dolaşıyoruz, istiyoruz, dua peşinde şey yapıyoruz. Gece o bizden istiyor, işte imtihan. O zaman uykusunu terk edip de Allah-u Teala Hazretlerine yönelen kâr edecek. Fakat şurasını hemen açıklayayım. Allah-u Teala Hazretleri uykuyu terki gene bizim için istiyor. Emin olun yine bizim için istiyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri ne bizim uykumuza, ne ibadetimize, ne taatimize, ne zikrimize, ne Kur'an'ımıza, ne kulluğumuza hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çünkü biz onun aciz naçiz mahluklarıyız. Ne yapabiliriz ki? Efendimiz o, Yaradanımız o, Halikimiz o. Lütfedenimiz o, bir besleyenimiz o. Bir an lütfunu kesse hepimiz mahvoluruz. Bir an kesilse, hani şu elektriğin kesildiği gibi lütfu bir an kesilse hepimiz yerlere seriliriz. Biz ona ne yapabiliriz? Bizim için hayırlı. İnsan geceliğin uyanık durduğu zaman tarif edilmeyecek faydalara eriyor. Sıhhat kazanıyor, şuur kazanıyor, zekası derinleşiyor, manevi bir takım kuvvetleri, yani manevi bir takım halleri gelişme kaydediyor. Gündüz olmuyor. Otomobil gürültüsü içinde, telefon sesi içinde, gelenin gidenin bağırtısı, sorgusu, suali içinde gündüz olmuyor. Geceliğin oluyor. Onun için faydası gene bize. Gene bize de biz, bize faydası olduğu halde yine ondan gafil kalıyoruz. Bir insan geceliğin horul horul çok uyursa ameli az olur. Gafleti çok olur. Aptallığı çoğalır, zekası azalır, efendim kalbi kararır, Onun için gece çok uyumak afettir. Bunları hep hocamız burada şeyde yazıyor, yani şu söylediğim kelimelerin Arapçasını şerhte kendisi yazmış. Kalbi öldürür. Ve bunun gibi dünyasının da insanın kazançlı olmasına mani olur. Çünkü uykuya fazla dalar insan, ticaretinden vaktinde gidemez, dünya kazancı da iyi olmaz, evinde bereketli olmaz, çoluk çocuğu da muhtaç duruma düşer. Yani nereden, hangi yönden bakılsa bunda bir zarar vardır. Onun için hayatımızı planlamalıyız. Müslümanlık her zaman söylediğim gibi bana öyle geliyor ki zeka işi. Yani zeki insanlar ancak iyi Müslüman olurlar. Yoksa ötekiler bu dünyada kör gelirler, kör giderler. Ama zeka yüksek tahsil demek değil. Orasını açıklayayım. Bir hiç tahsil görmemiş insan da Allah'ın rızasını çok zekice anlayıp kavrayıp iyi kulluk etmeye yönelebilir. Çok yüksek tahsilli bir profesör, bir genel müdür de oradan gafil kalabilir. Zeka başka yani. Zekayı Allah'ın kulluğuna harcamak lazım ve Allah'ın rızasını kazanmak için uğraşmak lazım. Şimdi nasıl inciyi çıkarmak için denize dalmak lazımsa, manevi hakikatleri de, marifi ilahiyeyi de, muhabbetullah'a ermek, marifetullah'a ermek için gerekli hususları da geceliğin kalkınca sağlar insan. Denizin dibinde olduğu gibi ince, inci mercan, işte o hayırlar da gecededir. Bir kalksan geceliğin, bir kalksan seccalenin başına bir otursan o seher vakitlerinde, sahur vakitlerinde, imsak kesilmezden önce, hanım uyuyor, çoluk çocuk uyuyor, hiç kimse seni görmüyor seccalenin başında, bir şöyle gözünü kapatsan, bir Mevlana yönelsen, bir kusurlarını itiraf etsen, bir gözünden yaş döksen, biraz bir tesbih eylesen, zikir eylesen, bak neler olacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi böyle kemalata vesile olacak kıymetli amellere muvaffak eylesin. Amin. Daha fazla söylemeyeyim. İkinci hadisi şerife geçiyorum. Kâlet benû İsrail di Musa hel yusalli rabbuke. Bu da Beni İsrail'in Musa aleyhisselam ile konuşmasına ait bir hadisi şerif. Beni İsrail malum Musa aleyhisselam onları Firavun'dan kurtardı. Çok zulme uğruyorlardı. Erkekleri kesiyordu Firavun gördüğü bir rüya üzerine. Kadınları hayatta bırakıyordu. Bunları köle olarak kullanıyordu. Musa aleyhisselam geldi, o kavmi Firavun'un zulmünden kurtardı. O zalimden kurtardı. Firavun gark oldu. Ondan sonra onlar beri tarafa geçtiler. Peygamber olarak Musa aleyhisselam başlarında onları o denizden geçirdiği, Firavun gözleri önünde gark olduğu, kurtuldular. Efendim çölde kudret helvasıyla, bıldırcın etiyle besledi Allah-u Teala Hazretleri. Böyle çok çeşitli nimetler, şeyler gördüler de bir acayip halleri var. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde zikredilmiş. Bakara suresinde de mesela zikredilmiş. Garip bir soru soruyorlar burada da. Soruların da garabet var. Hel yusalli rabbuke. Senin Rabbin salat eyler mi? Senin Rabbin salat eyler mi? Şimdi bu salat eylemekten murat iki şey olabilir. Bir dua eder mi? İki namaz kılar mı gibi bir mana. Her ikisi de bir acayip soru. Yani bu ne biçim soru böyle? Onun üzerine Musa aleyhisselam diyor ki fekale Musa ittekullaha ya beni İsrail. Ey İsrail oğulları Allah'tan korkun. Sorunuza dikkat edin. Edepsizlik etmeyin diye onlara öyle şey yapıyor. Böyle deyince fekale Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki ya Musa maza kale leke kavmuke. Ey Musa kavmi sana ne dedi? Bildiği halde kavminin ne dediğini bildiği halde soruyor. Ne dedi Musa sana kavmin? Kale ya Rabbi ma kad alimte. Bildiğin şeyi söyledi. Benim sana ayrıca bildirmeme lüzum var. Sen her şeyi en âlâ şekilde bilsin. Bildiğin şekilde işte kusurlu kesirli edepsizce bir soru. Diyor ki kâlu hel yusallî rabbuke. Senin Rabbin salat eyler mi? Namaz kılar mı veya dua eder mi diye sordular ya Rabbi diye bildiriyor gene. Kâle Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki Musa Aleyhisselam'a fe ahbirhum. Onlara haber ver ki enne salati ibadi en tesbika rahmeti gadabi. Benim kullarıma ettiğim salat rahmetimin gazabından fazla olmasıdır. Artık olmasıdır. Onu geçmiş olmasıdır. Yani gazap etmeyip de rahmet eylememdir. Levla zalike le ehlektürüm. Eğer böyle olmayaydı, rahmetim galip gelmeyeydi, rahmetim önde gelmeyeydi, onların hepsini helak eylerdim. Yani Allah-u Teala bizim kusurlarımızdan dolayı bizim hak ettiğimiz cezaları hemen verecek olsa yeryüzünde bir tane insan kalmaz. Lütfu, rahmeti gazabını sebkat eylemiş. Yani daha fazla. Rahmeti daha çok Allah-u Teala Hazretleri'nin. Şimdi tabi buradan bir ayet-i kerime hatırladım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Allah-u Teala Hazretleri ve melekleri Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eylerler. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri salat eyliyor. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, siz de o Resulü edibe, o Muhammed-i Mustafa'ya siz de salatu selam eyleyin diye ayet-i kerimede emredilmiş. Orada tabi müfessirler demişler ki Allah'ın salatı ne olur kullara? Peygamber Efendimiz'e Allah salat eylemesi ne demek? Rahmet eylemesi demek. Meleklerin salatı ne demek? Mağfiret talep etmesi demek. Allah-u Teala Hazretlerine onlar bizim namımıza duada bulunuverirler. Ya Rabbi bu kullarını affeyle diye. Ayet-i kerimelerde böyle deliller vardır. Bizim de onlara ona salatu selam eylememiz, ona sevgimizi, hürmetimizi, Allah'tan hayır talebimizi arz etmemizdir. Bundan sonraki hadis-i şerif çok acayip bir hususu dile getiriyor. Kâme min indi Cibrilu fe haddeteni ennel Hüseyne yuktelü bi şattil Furat. Yanımdan Cebrail kalktı ve bana Hüseyin'in Fırat sahilinde öldürüleceğini söyledi. Hüseyin dediği Peygamber Efendimiz'in torunu, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu. Hani Kerbela'da şehit edildi ya, Cebrail aleyhisselam kalktı yanımdan ve bana Hüseyin'in Fırat kenarında şehit edileceğini, öldürüleceğini söyledi. وَقَالَ هَلَّكَ اَنْ اَشِمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ. Onun toprağını sana kokutmamı ister misin? فَمَدَّ يَدَهُ. Cebrail aleyhisselam elini uzattı. فَقَبَدَا قَبْدَةً مِنْ تُرَابِ. Topraktan bir parça böyle aldı. Cebrail aleyhisselam artık nasıl şekildeyse, eli nasılsa, alması nasılsa bir miktar aldı. فَاَعْتَانِيهَا. Onu bana verdi. فَلَمْ اَمْلِكْ اَيْنِي اَنْفَادَتَا. Gözlerimi ağlamaktan, yaş dökmekten tutamadım. Tabi torununa ait olacak bir hadiseyi önceden böyle zikretmiş oluyor Cebrail aleyhisselam ona. Bunu Ahmed İbni Hanbel kitabında zikretmiş, Taberani zikretmiş, İbni Sa'd'ı zikretmiş. Efendim Hazreti Ali Efendimiz'den, Taberani Ebu Ümame'den zikretmiş, Taberani efendim Enes'ten zikretmiş, Taberani Ümmü Seleme İbni Sa'd'dan zikretmiş. İbn-i Sa'd Taberani yine Hazreti Ayşe Efendimiz'den zikretmiş. Yani bunları sıralamasının sebebi bu hadise birçok kitapta böyle yazılmış diyor. Bunu böyle bu kadar zikretmesinin sebebi olacak bir hadiseyi Cebrail aleyhisselam önceden Peygamber Efendimiz'e bildirmiş olduğunu ispat etmek istiyor yani hocamız kitabında. Peygamber Efendimiz'in malum sahih hadis ile İstanbul'da fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne büyük bir komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel bir ordudur diye İstanbul hakkında da müjdesi var. Romalılar efendim İranlılar karşısında mağlup olmuşlardı. İranlılar Romalılar 10 sene içinde tekrar yenecekler diye bildirmesi var. Benden sonra şöyle şöyle fitneler olacak diye bildirmesi var. Deccal'ı bildirmesi var, ahir zaman fitnelerin bildirmesi var, ahir zamanda ümmetin başına gelecek halleri, değişecek huyları bildirmesi var. Neden oluyor bunlar? Allemeniyel alimul habir. Resulullah Efendimiz'e her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah-u Teala Hazretleri bildirilince onun için muhal diye bir şey olmaz. Yani ben kendim ertesi gün, daha ertesi gün, daha ertesi gün sonradan olacak bir hadiseyi rüyamda görebiliyorum da, sen görebiliyorsun da, kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri bildirmiş olamaz mı? Bildirmiştir. İşte bunlar Peygamber Efendimiz'in büyüklüğünü gösteriyor. Efendim ne kadar alınacak çeşit çeşit ibretler var. Kubletül Müslimi el Musafahatu. Bu hadis-i şerif de Müslümanların birbirleriyle karşılaştıkları zaman nasıl davranmasına dair bize bir ışık tutuyor. Müslümanların öpüşmesi, öpmesi el sıkmasıdır. Yani iki Müslüman birbirinin böyle avuçları avuçlarına gelecek şekilde, baş parmaklarını kavrayacak şekilde birbirlerinin ellerini tutarlar. Parmaklar yukarıya gelir, yani dört parmak. Aşağıya doğru gelmesi Avrupa'yı bir selamlaşma şekli. Yukarıya doğru böyle baş parmakları tutup da yukarıya doğru böyle tutma tarzı Müslümanların el sıkma tarzıdır. Ona musafaha derler. Musafaha karşılıklı ellerin avuçlarını böyle birbirine getirip sıkmak manasına geliyor. Bizim selamımız budur. Öpmek yerine bu tavsiye edilmiş. El öpmek hakkında da uzun şeyler vardır, münakaşalar vardır, caiz midir, değil midir diye. Efendim, el öpmenin örfe göre caiz olduğuna ulemamız karar vermiştir. Yani şimdi bizim memlekette mesela büyüğe hürmet el öpmek suretiyle gösteriliyor. Burada şimdi el öpmezse örfe muhalefetten, etrafındaki insanlarda kırgınlık meydana getireceğinden el öpülür. El öpmekte, ulemanın elini öpmekte. Yaşlı böyle hayırlı kimilerinin elini öpmekte mahsur yoktur diye ulema bildirmişlerdir. Bunun dışında şey yok, böyle yanaklardan öpmek yok. Ondan sonra sarılalım mı demişler birbirimize ya Resulallah demişler. Hani böyle boyuna sarılıp da böyle şey yapılıyor. Onu da uygun görmediğine dair bir yerde okumuş idim. Demek ki güzel olan şekil böyle Müslümanın Müslümanın elini tutup ellerini İslami bir tarzda müsafaha etmesi, el sıkması. Böyle yaptığı takdirde iki tarafın günahları kuru ağacın yaprakları dökülür gibi dökülürmüş. Sevgi yani. Muhabbetten oluyor. Muhabbetten olan şeyleri de Allah-u Teala Hazretleri büyük ecirlerle mükafatlandırıyor. Diğer hadis-i şerif, katlül mümini azamu indallahi min zevalid dünya. Müslümanın öldürülmesi Allah-u Teala Hazretlerinin indi ilahisinde dünyanın zeval bulmasından daha da büyük bir cinayettir. Daha da şeni, daha da feci, daha da kötü bir şeydir. Allah-u Teala Hazretleri Müslümana tarif edilmeyecek kadar büyük paya vermiştir. Kim bir Müslümanı kasten, müteammiden öldürürse cezası ebedi cehennemde kalmaktır. Ve men katele müminen müteammiden fe cezauhu cehennemu halidine fiha. Ebedi cehennemde kalır. Müslüman o kadar kıymetlidir. Müslümanın canı o kadar kıymetlidir. Hatta Müslümanın Müslümana canı da yasaktır. Yani canına zarar veremez. Malı da yasaktır. Malına da el uzatamaz, alamaz, gasp edemez, telef edemez. Irzı namusu da yasaktır. Irzına, namusuna halel getiremez. Dil uzatamaz, sövemez, sayamaz. Bunların hepsi yasak şeylerdir. Allah-u Teala Hazretleri insana iman gibi bir cevher vermiş ya, yani la ilahe illallah demesi, Allah'a teslim olması, Allah'a kul olması var ya, bunun dünya ölçüleriyle ölçülmesi mümkün değildir. Dünya neymiş? Dünyanın yok olmasından daha kötü bir şeydir. Yani bir Müslümanın öldürülmesi. Allah-u Teala Hazretleri insanlığımızın kadirini, kıymetini bilmek nasip etsin. İnsanlara insanlığın kadirini Müslümanlık öğretmiştir. Müslümanlık olmasaydı neler olurdu? Açın gazetelere bakın. Geçen gün ben gördüm bir gazetede. Kiralık katiller oluyormuş. Parayla yani, maaşlı adam. Maaş alacak, ay sonunda sayacaklar eline şu kadar para al, tamam iş yapacak diye. Yaptığı iş de adam öldürmek. kiralık katiller bir şeyi kampı basmışlar. Bastıkları kampta 6-3 tane kamptaki zavallı esiri öldürmüşler. Böyle uzun bir çukur resmi, kimi bacak yukarıda, kimi kol yukarıda, kimi kafa yukarıda, insan cesetleri. İşte böyle olur. İnsan Müslümanlıktan uzaklaştı mı, insanın gönlünde Allah korkusu kalmadı mı, o hayvanlardan da daha canavar olur. Dünya üzerindeki en canavar mahluk hangisidir? Kaplan mı, aslan mı, sırtlan mı, nedir? En canavarı imansız insandır. Yani ondan daha büyük canavar tasavvur edilmez yani. Yedi başlı ejderhadan daha korkmuştur. Onun için insanlara imanı vermek lazım. Yeryüzündeki devletler arasındaki harfler de imansızlıktan oluyor. Yani Allah'tan korksalar, onun için insanlara imanı vermek lazım. Yeryüzündeki devletler arasındaki harfler de imansızlıktan oluyor. Yani Allah'tan korksalar, iki paralık dünya metaı için insanları öyle şey yapmazlar. Bir Müslümanın hayatı bakın dünyanın zevalinden daha önemlidir. O kadar kıymetlidir Müslümanların indinde can. İnsanın canı, kadir kıymeti o kadar önemlidir. İnsanın onun için hiçbir şeyinden istifade edilmez. Yani hani öldü, kemiğini yakalım, efendim şu işte kullanalım, yağını sabun yapalım, bilmem nesi bir öyle şey yok. Müslümanın her şeyi muhteremdir. Muhteremliğinden gömülüyor toprağın altına. Leş gibi bırakılmıyor şeyin üzerinde. Allah-u Teala Hazretleri bize İslam'ın kadri kıymetini göstersin, öğretsin. Amin. Biz biliyoruz da kimisi bizi o kadar yanlış yolda sayıyor ki vah diyor, acıyor bize yani zavallı. Kendisini haklı yolda görüyor, bize acıyor, biz de onlara acıyoruz. Biz de onlara hakikaten acıyoruz. Allah hidayet nasip etsin. Amin. O hidayete gelirse, o cennete girerse bana cennette yer kalmayacak diye bir şey yok. Hepsi cennete girsin. Yeryüzündeki insanların hepsi imana gelsinler. Allah'a hamdolsun olsunlar ve hepsi cennete girsinler. Biz hepsinin iyiliğini istiyoruz. Kendi memleketimizde de 3-5 sene önce gördük. 3-5 sene önce gördük. İnsanların birbirlerini iman olmadığı zaman, mesuliyet duygusu olmadığı zaman ne kılıklara soktuğunu gördük. Mezarlıklarda az mı kesilmiş bir cesetler bulduk. Boynuna tel dolanmış cesetler bulduk. Neler işittik gazetelerden dehşetle. Mahallelerde insan mahallelere giremez çıkamaz oldu. Öldüren öldürene. Neden? İman gitti mi? Resul hikmeti mekafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. O Allah korkusunu aldın mı? Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havku yezdanın. Ne vicdanın kalır tesiri katiyen, ne irfanın. O zaman ne irfan denilen şeyin kıymeti kalır, ne vicdan denilen şeyin kıymeti kalır. İman çekildi mi kalpten, insanlar birbirlerini parçalamakta aç kurtlardan daha korkunç olurlar. Bunu anlatamıyoruz biz işte kardeşlerimize. Yani bu İslamiyet'e tepeden bakan, hor hakir gören kardeşlerimize anlatamıyoruz. Ya korkmayın Müslümanlıktan. Müslümanlık bir şey yapmaz. Müslümanlığın girdiği yerde her taraf gülistan olur. İnsanlar birbirlerine hürmetle eğilir. İnsanlar birbirlerinin hayırını ister. İnsanlar yemez giydirmek ister, giymez giydirmek ister. Efendim hayır yapmak ister, gönül yapmak ister, hoş vakit geçirmek ister. Şu ecdadımızın haline baksanıza kuşları bile düşünmüşler. Göçmen kuşların kanadı kırılıp da arkadaşlarıyla beraber öbür sıcak diyarlara gidemeyecek kuşların bakımı için vakit veren insanlar var. Falanca tarlamı vakfettim, bunların gelirlerinden uçamayıp da buralara dökülüp kalan kuşlara bakılsın diyenler var. Evinde ev sahibinin tabağını, çanağını, bardağını kırdığı zaman azar işitmesin diye hizmetçilerin böyle yaptığı zararları ödesin diye kurulmuş vakıflar var. Bak hizmetçiyi bile kolluyor. Hizmetçi efendisinden azar işitmesin. O vakıftan gidilecek, parası alınacak, o çanak çömlek ödenecek, adam azar işitmeyecek. Görmez misiniz eski binaların köşelerinde kuşlar için küçücük yuvacıklar yapmışlardır, köşkler yapmışlardır, kuşlar gelsin orada cıvıl cıvıl yuva yapsın diye. Bizim ecdadımızın merhameti, sevgisi, şefkati gibi hiç dünya üzerinde görülmemiştir yani sevgi, şefkat. Eğer biz gaddar olsaydık, mesela Rusların bugün Rusya'da yaptığı gibi, Bulgarların Bulgaristan'da yaptığı gibi, efendim daha başka milletlerin, Yunanlıların Yunanistan'da yaptığı gibi gaddar olsaydık, bugün Yunan denilen millet yoktu ortada. Oralar tamamen bizim insanlarla dolu olur. Keserdik hepsini, bir tane bırakmazdık. Olur biterdi yani. Kim İstiklal isteyecek? Ne Bulgar kalırdı, ne Yunan kalırdı, ne bilmem Boşnak kalırdı, ne başka şey kalırdı. Hepsini bıraktık yani, kiliseleriyle, hürriyetleriyle, efendim serbestlikleriyle bıraktık. Ama onlar o insanlığın kaderini, kıymetini bilmediler. Ne yapalım? Bu dünya böyle gelip geçiyor. Ahirette şimdiden pişman oldular zaten. Bizden sonra gelenler onlara dünyayı gene pişman ettiler. Arıyorlarmış. Duyduğuma göre bir arkadaş böyle biraz o memlekette bir mecbur kaldı da muhakeme için kaldı. O memleketin yerlileri şey yapıyormuş. Ah neydi o Türklerin olduğu zaman diyorlarmış. Ne rahatlık, ne bolluk vardı, ne bereket vardı, ne huzur vardı. Çoluk çocuğumuz, namusumuz, her şeyimiz emniyetteydi diye böyle anlatıyorlarmış. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bize elimizde bulunan nimetin kadirini bildirsin. Bizi bilemeyen, bizi tanıyamayan, bizi muzur sanan, İslamiyet'i gericilik sanan, İslamiyet'i çağ dışı sananlara da akıl fikir versin. Gelsinler, görsünler. قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْكَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ Sa'd ibn-i Ebi Vakkas diye aşere-i mübeşşereden bir zat-ı muhterem var. O rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, قِتَالِ الْمُسْلِمِ Müslümanlarla savaşmak, Müslümanın karşısına geçip silah çekip onunla savaşmak küfrün. Küfürdür. Müslümana silah çekilmez, Müslümanla savaşılmaz. Allah'ın kulu, Allah'a iman ediyor, secde ediyor. Mümin kul, onun karşısına silahla çıkılmaz. Onunla çarpışmak küfürdür. Ve sibabuhu, ona sövmek yani kötü sözler söylemek de fusukun yani hurucun an taatillah. Allah'a itaat dairesinden dışarı çıkmaktır yani. Demek ki Müslümanla silah çekilip çarpışılmaz, sövülmez, sayılmaz ona. Müslümana hürmet edilir. Müslümana izzet ikram edilir. Ne dille, ne silahla, ne elle ona zarar verilmez. Velâ yahillu li müslimin. Müslümana caiz olmaz, helal olmaz. En yehcüre ehâhu, kardeşinden ayrı kalması, ona küsmesi, ondan uzaklaşması. Fevka selâseti eyyâmin. 3 günden fazla. 3 günden fazla bir Müslümanın öteki Müslüman kardeşinden uzak durması, onunla konuşmaması, dargınlık yapması, yanına sokulmaması, Müslümana helal olmaz. Haram iş işler. 3 güne müsaade etmiş Allah-u Teala Hazretleri. Demek ki sinirler gerildi, kavga ettiler biraz. O sinirler yatışıncaya kadar 3 gün geçebilir ama 3 günden fazla Müslüman Müslümana dargın olamaz. Demek ki Müslümanla savaş yapılmaz, silah çekilmez, sövülmez, hatta 3 günden fazla dargınlık da yapılmaz. Bak dinimiz, bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların arasını nasıl onarıyor, nasıl Müslüman cemaatini birbirlerine karşı muhabbetli insanlar yapmak için tavsiyelerde bulunuyor. قَدْ كُنْتُ اَكْرَهُ لَكُمْ اَنْ تَكُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَاكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ سُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte o zamanın Müslümanlarının söylediği bir sözü böyle söylemeyin diye tavsiye yoluyla bildiriyor. Ben sizin şöyle demenizden hoşlanmıyorum. مَا شَاءَ اللّٰهُ Allah dilerse ve şa'e Muhammed ve Muhammed de dilerse. Hani biz diyoruz ya mesela yarın sana geleceğim inşallah diyoruz. Ya Allah dilerse geleceğiz falan inşallah diyoruz ya. Şimdi Allah dilerse ve Muhammed dilerse tarzında onu da ekliyorlar sevgilerinden, Hazreti Peygamber'e sevgilerinden ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben böyle demenizden hoşlanmıyorum. Böyle demenizi doğru görmüyorum. Çünkü Allah diledi mi zaten onun dilediğini engelleyecek bir şey yok. Başkası dilesin dilemesin. Allah'a hiçbir şey ortak koşulmaz ki. Resulü bile olsa. Öyle bu sözü bu tarzda söylemeyin demiş. Bu bize bir edeptir tabi. Her şey Allah-u Teala hazretlerindendir. Efendim, ona hiçbir şeyde ortak koşmak, şerik koşmak doğru değildir. Velakin kulu maşaallah sümme şa'a Muhammed. Allah dilerse, Resulullah da uygun görürse diyebilirsiniz diyor. Yani Allah dilerse dedikten sonra böyle bir şey demenizde mahsur yok diye o zamanın insanların söylediği sözü zikrediyor. Kad emerna linnisai biberisin ve iberin. Emmel velisu fe etahünne minel yemeni ve emmel iberu fe ehaze min nasin min ehli zimmeti aleyhim minel cizye. Biz kadınlara emretmiştik diyor Peygamber Efendimiz. Efendim veris denilen, vers denilen ve bir çeşit tohumu tavsiye etmiştik ki o tohum kaynatıldığı zaman safran gibi boyamada kullanılırmış. Sonra bazı hastalıklara da iyi gelirmiş, Yemen'de yetişirmiş. Bunu kullanmalarını, yani bunu kullanarak boya yapmalarını, ilaç ve tedavi yapmalarını emretmiştik. Sonra iğne işini öğrenmelerini emretmiştik. Bu vers dediğimiz tohum, yani sarıya boyama vasıtası olan tohumu Yemen'den getirdiler. İplik, iğne işini de, yani terzilik işini de kendilerinden cizye alınan, vergi alınan ehli zimmetten insanlar öğrenmişti. Yani o terzilik usulünü ötekilerden öğrenmişlerdi. Böyle yapanlardan vergi alınırdı. قَدْ اِجْتَمَعَ فِي يَمْكُمْ هَذَا اِدَانِ فَمَنْ شَاءَ اَزَّأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّا مُجَمِّعُونَ اِنْشَاءَ اللّٰهِ. Bu hadis-i şerif de bayram ve cuma namazı aynı güne gelmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında. Peygamber Efendimiz bayram namazını kıldıktan sonra civardaki köylerden bayram namazı için gelmiş olan ahaliye bu sözleri ifade buyurmuş. Diyor ki bugün iki bayram bir araya geldi. Birisi şu yaptığımız işte kurban veya Ramazan bayramı, ötekisi de cuma. Cuma da Müslümanın her hafta tekerrür eden bayramıdır. İkisi bir araya geldi. Şimdi sabahleyin biz bu bayram namazını kıldık. İsteyen bu cuma yerine de sevap olarak kafidir. Memleketine dönebilir, köyüne dönebilir. Çünkü gündüzden gidecek, ulaşacak yerli yerine gibi onlara müsaade etmiş. Ama demiş ki ve inna mücemmi'une inşallah. Biz cumayı da kılacağız ama. Yani isterseniz memleketinize gidebilirsiniz. Müsaade var. Çünkü bu iki bayram bir araya gelmiştir. Birincisi de size yeter. İsteyen biz kılacağız. Kalır, bizimle beraber namazı kılar buyurmuş. Kad rahimahallahu bi rahmeteyha. Kâle câet imra'etun ilen nebi aleyhisselam ve me ahibna'ni leha فَأَعْطَاهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ اِبْنَيْهَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً فَأَكَلَا تَمْرَتَيْهِمَا ثُمَّ جَعَلَا يَنْزُرَانِ اِلَى اُمِّهِمَا فَشَقَّتْ تَمْرَتَهَا نُسْفَيْنِ بَيْنَهُمَا قَالَ فَزَكَرَهُ. Bu da küçük bir şey ama bakın bu hadis-i şerifte ne kadar güzel bir şey, mesele var. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu kadına Allah şu küçük merhametinden, şu ikisine gösterdiği iki merhametten dolayı merhamet eyledi demiş bir kadını göstererek. O hadisenin de aslı şu: Peygamber Efendimiz'e o kadın gelmiş yanında iki çocuğu olduğu halde. Peygamber Efendimiz de onlara üç tane hurma vermiş. Üç kişi geldi ya, bir ana, iki oğul geldiler Peygamber Efendimiz'e. Üç tane hurma vermiş onlara. Çocuklar hurmalarını yutmuşlar çarçabuk. Başlamışlar analarının elindeki hurmaya bakmaya. Çocuklar, şimdi buradan neler çıkıyor değil mi? İnsan neler hissediyor. Biz şimdi bol bol her şeyleri doyuncaya kadar yiyoruz ama o zamanlar o kadar bolluk yoktu. Sonra Oranın mahsulü olan hurma da bak çok bol değildi. Peygamber Efendimiz 3 tane verebilmiş. Çok cömertti Peygamber Efendimiz. Yani olsa avuçla verirdi. Doyuruncaya kadar verirdi. Demek ki o kadarcık var. 3 tane vermiş. Çocuklar da her zaman görmedikleri o hurmaları hemen yutmuşlar. Çarçabuk yemişler. Annelerininkine bakmaya başlamışlar. Annesi de hurmayı bölmüş ikiye. Bir ona vermiş, bir ona vermiş. Yani kendi hakkını onlara dağıtmış, kendisi yememiş. Hani analar taş yesin mi derler? Analar taş yesin derler. Öyle işte o annelik böyledir. Annelerin kalbine Allah öyle bir merhamet koymuştur. Kendisi yemez, çoluk çocuğuna yedirir. Kendisi giymez, çoluk çocuğunu şey yapar, kollamaya çalışır. Kendisi ölür, onları yaşatmaya çalışır. Böyle. Kendisi uyumaz, onları uyutmaya çalışır. Onun için işte o küçük şefkatinden, merhametinden Allah bu kadına rahmet etti demiş. Merhamet edene merhamet ederler. Merhamet etmeyene merhamet yoktur. İnsan merhametli olursa Allah-u Teala Hazretlerinin merhametine, lütfuna, rahmetine nail olur. Kendisi şefkat merhamet etmeyen kimse de Allah'tan hiç şefkat merhamet beklemez. Kema tedini tüdan. Nasıl muamele edersen öyle muamele görürsün. Başka bir şey yok yani. İnsan ne ekerse onu biçer. Ne muamele yaparsa onun karşılığını görür. Kad utiye küllü nebiyyin atiyyeten. Her peygambere bir ihsan verildi. Her peygambere bir lütuf yapıldı Allah tarafından. Bir ihsan verildi onlara. Ve küllün kad ta'acceleha, hepsi de o kendilerine verilen ikramı değerlendirdiler, kullandılar, sarf ettiler haklarını. Kendilerine verilen imkanı sarf ettiler. Ve inni ahtartu atiyyeti şefaaten li ümmeti. Ben bana verilen imkanı beklettim. Ben şey yapmadım. Onu kullanıp zayi etmedim. Ümmetime şefaat etmeye sakladım. Demek ki her peygamberin bir duası var müstecap. İstediği yapılacak. Hepsi kullanmış o isteğini. Peygamber Efendimiz de ümmetine şefaat etmeye saklamış o imkanı. Onu ümmetine şefaat etmekte kullanacak. Ve innen racüle min ümmeti. Şimdi hadis-i şerif devam ediyor da bu hadis-i şerif ve emsali Resulullah'ın şefaatine delalet ediyor. Fakat bazı kimseler nerelerden çıkartıyorlarsa şefaat yok diye bir iddia ortaya atmışlar. Yani şefaat yok, şefaat yok diye. İşte hadis-i şerif. Ben şefaat edeceğim diyor. Hatta başka hadis-i şerif var. Şefaati li ehlil kebaire min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin günahkarlarını, çok günah işleyenlerine erişecek. Onlara fayda verecek diye hadis-i şerif var. Bunun gibi salih kullarında şefaat hakkı var. Bu hadis-i şerifin devamında oraya işaret ediliyor. اِنَّ الرَّجُلَ مِنْ اُمَّتِي لَيَشْفَعُ لِفِعَامٍ مِنَ النَّاسِ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Bir adam, ümmetimden bir adam, bir cemaate, insanlardan bir topluluğa şefaat edecek de, o şefaatle cennete girecekler. Nasıl bir kimse bu? Demek ki Evliyaullah'tan, böyle Allah indinde makbul bir kimseye de Allah imkan verecek, o da böyle bir cemaate şefaat edeceği, ya Rabbi bunları affeyle diye cennete girmesine sebep olacak. Mesela Allahu Alem, umarım ki diyelim ki büyük böyle tarikatın büyüklerinden, mesela Bahattin Nakşibend, Abdülkadir Geylani Hazretleri filan gibi böyle bir zat-ı muhterem diyecek ki ya Rabbi bunlar benim cemaatim, bunlar bana tabi oldular. Öyle şefaati, böyle gruba şefaati olanlar olacak. Ve innen racüle yeşvâhu fil kabilesi. Bazıları da bir kabileye şefaat edecek. Ya Rabbi bu benim kabilem diyecek. Kendisi Allah indinde makbul bir kimse, isteği kabul olacak. Ve o kavim, o kabile affedilecek. Fil hadis, hadis-i şerifte geçmiştir. İnne Osman elle yeşvâhu seb'ine elfen min ümmeti Muhammed. Osman, ümmeti Muhammed'den 70 bin kişiye şefaat edecek diye geçmiş. Ve innen racüle yeşfe'u lil asabeti. Ve yine bazı kimseler akrabalarına şefaat edecekler. Bak derece derece. Kimisi büyük gruplara, kimisi kabileye, kimisi efendim böyle akrabalarından bir gruba. Ve innen racüle yeşfe'u lil selaseti. Kimisi 3 kişiye. Ve lir racüleyni 2 kişiye. Ve lir racüle 2 kişiye. Demek ki insanların Allah indindeki manevi mertebesinin yüksekliğine göre hepsinin bir şefaati olacak. Başta Peygamber Efendimiz'in şefaati var, o ümmetine şefaat edecek. Sonra ümmetinin salih kimseleri var, o salih kimseler de cemaatlerine şefaat edecekler. Sonra efendim bazı kimseler kendi kavim kabilelerine şefaat edecekler. Bazıları kendi akrabalarına şefaat edecekler, kabul edilecek. Derece derece böyle. Demek ki bir hayırlı kimse kendisini kurtardığı gibi kendisinin yakınlarını da kurtarmaya sebep oluyor. O halde hayırlı kimselerin Allah'ın salih, veli, mahbub, makbul kullarının eteğine yapışmak lazım. Yani onların yanlarından, izlerinden ayrılmamak lazım. Bak ahirette de, dünyada da nasıl faydası oluyor. قَدْ زُبِحَ كُلُّ نُونٍ فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمٍ. Bu hadis-i şerif de balıklar hakkında. Her balık insan olduğu için denizde kesilmiş sayıldı. Yani biz koyunu kesmesek yiyebilir miyiz? Boynuna bir tokmak vursak, bayıtsak ölse olmaz. Kesmek lazım bizim şeyimize göre. Yani biz mesela domuz eti yemeyiz. Tamam, yasak, haram. Ama koyun otomobil çarptı, kenara düştü, öldü. Sığır otobüs çarptı, yolun kenarında devrildi, öldü. Yiyebilir miyiz? Yiyemeyiz. Kanı kesip akıtılmayan şey murdar olur bizim kanunumuza, şeriatimize göre, o da yenmez. E peki deniz, denizden ağı atıyorlar, çıkartıyorlar şeyleri, balıkları. Ne olacak şimdi bunlar? Onları Allah öyle şey yapmış. Denizde hepsi sanki kesilmiş gibi öyle sayılıyor. Balıkların hepsi helal değil. Denizden çıkan balıkların hepsinin helal olduğunda şey var. Burada izahat var. Deniz şeyleri helaldir. Denizin içinden, suyun içinden çıkan öteki hayvanlara gelince, bunun konuşması bir arkadaşımızın dükkanında geçmişti. Orada ulema üç kısma ayrılmış. Diyor ki, hocamız Gümüşhaneli Hazretleri bu izahatı yazan, rahmetullahi aleyh, burada üç kavil var diyor. Esahhuha, bunların en sahihi, yahillu cemi'uha limisli hazel hadis. Bu hadis ve buna benzer hadisi şeriflerden dolayı denizden çıkan her şey yenir diyor. En sahih olan da budur diyor. Gelelim ikincisine. İsterseniz uzatmayalım, isterseniz söyleyelim. Evet, sani la yahillu. Hiç caiz olmaz. Balıktan gayreti caiz olmaz diyen insanlarla varmış. Ve sanisu yahillu ma lehu nazirun me'külün fil berri. Karada emsali olup da o emsali yenilen denizde de yenilir. Karada yenilmeyenin denizdeki emsali de yenilmez demiş. Buradan da bir benzetme yaparak demiş ki mesela deniz aygırı yenir. Çünkü dünyada karada aygır yenilebiliyor. Efendim şey, şöyle bakayım kelimeler, tabirlerine. Mesela deniz koyunu varmış. Deniz efendim şusu busu yenir de diyor, deniz köpeği yenmez. Deniz hınzırı yenmez, deniz eşeği yenmez diye böyle. Onlar yenmediği için karadakileri yenmeyince denizdeki misalleri de yenmez demiş. Tabii ilkini sahih gördü bu bizim hocamız. Dedi ki mimmen kâle bil kavlil evveli, bu ilk söze kanaat besleyen, o kanaatte olanların içinde kimler vardır? Ebu Bekir'in Sıddık. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer ve Osman ve İbni Abbas. İşte bu sayılan İbn Abbas, Osman, Ömer, Ebu Bekir Sıddık vardır. Ve Ebaha Malik'ü Eddifte'a. Malik, Maliki mezhebinin kurucusu. Kurbağa da yenilebilir demiş. Hani duyuyoruz ya, Fransızlar kurbağa eti yiyorlarmış, ötekiler şunu yiyormuş, bunu yiyormuş diye. İşte yeri geldi, böyle meraklı bir mevzu. Onun için izah ediyorum. Bizim mezhebimize gelince, balıktan başkası yenmez demiş bizim imamımız Ebu Hanife Hazretleri. Ve kâle Ebu Hanife'te la yehildu gayrüs semeki. Semekten gayrısı helal, yani balıktan gayrısı helal olmaz diye izahatı bu şekilde şey yapmış. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hayırlı ilimlerle mücehhed eylesin. Amin. Bildiklerimizi tatbik edip rızasına vasıl olmayı cümlemize nasip eylesin. Şu fani dar dünyada ahiret hayatı için sermaye biriktirmeyi, vakitleri boş geçirmemeyi, rızasına uygun işleri işleyip sevdiği, razı olduğu bir kul olarak kendi huzuruna kavuşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. ve bi hürmeti esrari suretil Fatiha.